بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنا وعن المسلمين. قال الإمام الأعظم رحمه الله: أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء، فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، فأقروا له بالربوبية، وكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة. إمام أعظم böyle buyurdu. Ahraca Cenab-ı Allah çıkardı. Kimi çıkarttı? Zürriyete Adem'e. Adem oğlunun neslini, zürriyetini çıkardı. Nereden çıkardı? Min sulbihi, Adem'in sulbünden çıkardı. Değil mi? O kürek kemiğinden neyse, o sulbundan, sırtından çıkarttı onu. Ne kadar nesli gelecekse hepsi, ilahi ömrü kıyamet, hepsini çıkardı. Böyle zerreler olarak hepsini çıkarttı. Fece'alehum ukala, onları akıllı kimseler kıldı. Hepsi akıllı, hitabı anlar duruma getirdi onları. Fehatabe, hitap etti hüm onlara. Elestü bi rabbikum, Rabbiniz değil mi? Kalu bela, hepsi dediler. Bela, evet değil misin? Değil. Bizatihi bizim Rabbimizsin. Ve emara, emir verdi hüm onlara bil iman. İman etmelerini emretti. İman ettiler. Ve nehâhum anil kufri, küfürden onları nehyetti. Bana nankörlük yapmayacaksın, bana iman edeceksiniz diye emretti. Fe akarru, o Adem Aleyhisselam'ın zürriye sulbünden çıkartılıp akıllı kılınan o nesil İkrar ettiler lehu, Cenab-ı Hak için bir rububiyeti, Rablığını ikrar ettiler. Elestü bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Bela dediler. Evet. Bela Rabbuna, yani sen bizim Rabbimiz. Ve kâne dâlike minhum imanen, İşte bu onlardan bir iman oldu. Bu fıtri bir iman. Fehum, o Adem Aleyhisselam'ın nesli, yûledûne, dünyaya geliyorlar. Alâ tilkel fıtrati, bu fıtri iman üzere dünyaya geliyorlar. Alâ tilkel fıtra ne demek? Ey yani, alel imani. Tamam, bu iman üzere dünyaya geliyorlar. Alâ tilkel fıtra, alel iman. Alâ hâzel iman yani. Bu iman üzerine dünyaya geliyorlar. Ve innemâ semmâ, muhakkak isimlendirdi İmam Ebu Hanife hü, o imanı el fıtrata, fıtrat dedi. Ona fıtrat, hılkat manasında fıtrat. Liennehum, çünkü o Adem Aleyhisselam'ın nesli, futiru aleyhi. Futiru yani huliku. Yani onun üzerine yaratıldılar. Vel fıtratu, fıtrat el hılkatu, hılkat demek. Tamam mı? Fıtrat da hılkat demektir yani. Ne demek o zaman? فَهُمْ اَنَّرْ يُولَدُونَ عَلَى هَذَا الْاِيمَانِ Bu iman üzerine dünyaya geliyor. İttifakat, ittifak etmiş عَامَّتُ الْمُفَسِّر۪ينَ Tefsir alimlerinin geneli, cumhuru ittifak ettiler. Daha وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِع۪ينَ Tabi'in ve sahabenin cumhuru ittifak ettiler ki ne üzerine ittifak? اِتَّفَقَ عَلَى Ne üzerine ittifak ettiler? Ala ihraci zürriyeti Adem'e, Cenab-ı Rabbil Alemin'in Adem Aleyhisselam'ın neslini çıkarttığına. Nereden çıkartmış olduğuna? Min vahrihi, onun sırtından. Tamam mı? Sırtından. Belinden onu bütün nesli çıkartmış. Yani. Evet. Ve ahzil mithaqi aleyhim. وَاَخْلِ الْمِيْتَقِ ve söz aldığını aleyhim, o zürriyet üzerine de onlardan söz aldığını fi asrihi, onların o asrında, yani o çıkartıldıkları vakitte. Tamam. Evet, o asırda, yani Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden alındığında efendim onlardan söz aldı. İşte söz ne? اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Rabbiniz değil miyim? Alübela dediler ki Rabbimiz. Bunda ittifak ettiler. Bunda ihtilaf eden yok. Son dönemde çıkan aklı evvellere kadar bunun gayrisini diyen yok yani. Ama bu tabi nasıl olmuş? Orada biraz keyfiyette ihtilaf var. Bu olmuş. Bunda ittifak var. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini çıkartmış. Onlara hitap etmiş. Onlar da Cenab-ı Allah'a söz vermişler. Bunda ittifak var. Fakat keyfiyet nasıl? Şimdi keyfiyete başlıyorum. Ve minhu, onlardan, ulemadan men öyle bir kişi var ki, öyle kimse var. Yakul diyor. Arada zelike alel ervahi. Cenab-ı Rabbül Alemin bunu ruhlara arz etti. Tamam mı? Ruhlara arz etti. Dûnel ebdâni, bedenlere değil. Böyle diyenler de var. Tamam mı? Yani bedenleri halk etmedi. Ruhları halk etti. Ruhlarına bu hitab ile hitap etti. Feyngı ile anlaşıldı. Böyle diyen var yani. Hem bedeni hem ruhu halk etti diyen var. Ama ulemanın içerisinde bedenleri değil, ervaha halk etti, ervaha hitap etti diyen var. Tamam. Ama yukarıdaki ifade anlaşılan onların hepsini yarattı, onları akıllı kıldı. Sadece ruh değil yani beden hepsi. Onlara hitap etti, onlara emretti. Herkes orada kabullendi. Tamam mı? Ondan sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki sıranız geldikçe dünyaya gideceksiniz. Tamam. Ama sadece ruhlar yaratıldı diyen de var. Eksen mesela bizde de bu şekilde kabul edilir. Ruhlar aleminde Cenab-ı Hak işte ruhlarımızı yarattı, ruhlarımıza hitap etti. Evet. Yani güzel bir görüş yani. Ruhlar yaratıldı. Cenab-ı Allah bedeni de yaratır, ruhu da yaratır, ikisini birini de yaratır. Ondan sonra yok eder. Cenab-ı Allah kudretine mani olan hiçbir şey yok. Evet, böyle de dendi yani. Feyngı ile, şimdi bir soru sorulsa, feyngı ile şayet denilirse, yani feynu'utturiza, itiraz edilse, denilse, ma vechu ilzamil hücceti, ma vechu, ma sebebu, ilzamil hücceti, hücceti ilzam etmenin sebebi nedir? Delil olarak zorlamanın, bi kavli teala, elestü bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler, bela, evet, şehidina, şahit olduk. Evet Rabbimizsin. Peki bunu niye yaptık? En tekulu, en la tekulu demektir. Li en la tekulu, demeyesiniz diye. Yevmel kıyamet, kıyamet gününde. Kıyamet gününde demeyesiniz ki, evet, yani en tekulu, başından lem harfi cer hasfedilmiş. En ve enle mevzunda harfi cer hasfediliyor. Bir de la orada şeydir diyor. La mukadder. En la tekulu demeyesiniz. Şimdi bir mukadder olmasıyla mana verelim. Bir de mukadder olmadan. En la tekulu demeyesiniz yevmel kıyamet. İnna künna an hâzâ gâfili. Biz bu işten gafildik demeyesiniz diye. Bizim haberimiz yoktu böyle bir şeyden demeyesiniz diye. İki, evet, kalu bela, dediler ki evet, evet sen bizim Rabbimizsin, şehidna, biz de şahit olduk. Tamam, biz bu meseleye hazırız, buradayız, şahit olduk, sen bizim Rabbimizsin. Niye böyle yaptık? Li entekulu, diyeceğinizden dolayı. Yevmelkam, kıyamet günü çünkü diyeceksiniz, biliyoruz. Bunu niye biz böyle yaptık? Sizden niye böyle alemi ervahta bu sözü niye aldık? Çünkü diyeceksiniz yevmel kıyamet günü. İnna künna an hâzâ gâfilin. Ya Rab biz bu işten gâfil idik. Bizim hiç haberimiz yok bundan. Diyeceksiniz. İşte bundan dolayı biz böyle yaptık. Tamam. İki mana verdik yani. Biz bundan gâfildik demeyesiniz diye. Biz ilmi ezelimizle biliyoruz. Yarın ahirete geleceksiniz, biz bundan gafildik diyeceksiniz diye biz böyle sizden söz aldık. Heh. Bu kavli ilahiyle hücceti ilzam etmenin sebebi nedir? Niye Cenab-ı Allah bu hücceti ilzam ediyor, ortaya koyuyor? Yani Cenab-ı Allah niye bu ihtiyaç hissetti bunu söylemekte? Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Bu hücceti serdetti Cenab-ı Allah. Zikretti özellikle. Niye? Ve nahnu ve biz la nezkuru hâzel mîthak. Biz bu mîthakı hatırlamayız. Ve nahnu biz la nezkuru hâzel mîthak. Bu mîthakı biz hatırlamayız. Ne de hatırlayacaksın? Değil mi? Ve in tezekkerna, hatırlasak, insan olarak da ve in tezekkerna, biz hatırlasak, tezekkür etsek, kulna deriz ki ensa, unutturdu nabize Allah'u Allah derken iptidâ. O iptidâyı bize unutturdu Cenab-ı Allah deriz. Niye unutturdu? Li'enne dünya, çünkü dünya daru gaybin, gayb yurdudur. Dünyada unutuluyor her şey. Bu da unutuldu gitti. Peki. Ve aleyna, bizim üzerimize vardır el imanı bil gaybi. Gayba iman var bizim üzerimize. Peki. Ve lev tezekkerna, şayet hatırlasak zelikel mithaka. Bu mithaka hatırlasak. Evet. Bu mithaka hatırlasak, bu verdiğimiz sözü. Lizevalil iptidai, iptida zail olduğu için, başlangıç ortadan kalktığı için. Evet. İptida ortadan kalktığı için, yani oradaki iptida yok artık. Yeniden yaratılıyoruz, yani dünya alemine geliyoruz. Tamam. Yani o misaka hatırlasak bile. Lizevalil iptidai ve ma yunsa, yani unutulur olduğundan dolayı. Ve ma yunsa, ve unutulmuş gitmiş yani o. La tezulu bihi el hüccet. Hüccet bunun ile ne olmaz? Kalmaz. Ve la yesbutu bihil özrü. Özür de bunun ile tezulu bihi el hüccet. Hüccet ona devam eder. Hüccet olmaya devam eder. Çünkü hatırlattı Cenab-ı Allah ayetle. La tezulu bihil hüccet. Hüccet ortadan kalkmaz yani. Hüccet devam eder. Ve la yesbutu bihil özrü. Özür de sabit olmaz. Şimdi ortaya koydu. Diyor ki Cenab-ı Allah bu hücceti ilzam etme sebebi nedir? Niye Cenab-ı Allah elesbi bi rabbikum dedi ayette? Bunu özellikle bize niye zikretti? Efendim kalu bela şehidine. Bunları niye ilzam ediyor, ortaya koyuyor, özellikle söylüyor. Diyor ki biz bu misaka hatırlamayız. Nerede hatırlayacağız? Evet. Ruhlar aleminde olmuyor. Hatırlama. Haydi hatırlasak. Ve in tezekkerna. Hatırlasak kulna deriz ki ensanallahu zalikel iptida. Böyle bir iptida var ama onu Allah bize unutturmuş. Biz onu hatırlamıyoruz. Niye? Çünkü dünya dar-ı gayb'tir. Bize ise gaybe iman vardır. Gaybe iman ediyoruz. Tamam. Onu biz hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Haydi hatırlasak bile, hatırlamak istesek bile, yani ve intezekken hatırlasak da kulna, yani şu, deriz ki ensanallahu zalikel iptida. Bu iptidayı bize Allah unutturdu. Dünya alemine geldik. Orası ruhlar alemiydi. O gayb oldu bizim için. Dünya da dar-ı gaybtı. Biz onları hatırlayabilecek durumumuz yok. Bizim üzerimize ne vardır? Gayba iman vardır. Diyor ki o misakı biz hatırlasak da, hatırlayacak olsak, velev tezekkenler, lev ile getiriyor bak, velev tezekkenler, hatırlayacak olsak, hatırlayamayız da, haydi hatırlasak bile, lizevalil iptidai ve mayyunsa, ve unutulur, unutulur olduğundan dolayı ve iptida da zahir olduğundan dolayı, bu iptidayı hatırlasak da, hatırlamasak da, la tezulü bihil hüccet. Hüccet ortadan kalkmaz. Hüccet bizim aklımızda devam ediyor. Ve la yesbutu bihil özrü. Özür de sabit olmaz. Ben mazurum diyemezsin yani. Niye? Çünkü haber vermiş Cenab-ı Allah. Demiş ki elesbi bi rabbikum. Kalu bela. Siz, ben size sordum. Dedim ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz de dediniz ki evet, bizim Rabbimiz. Evet. قال الله تعالى bak buna delil getiriyor. قال الله تعالى Cenab-ı Allah buyurdu fi amalim bak bizim amellerimiz hakkında da Cenab-ı Allah buyurdu. Ne buyurdu? Ehsahullahu. Cenab-ı Allah o ameli saydı. Ma venesuhu. Onlar unuttular. Onlar unutmuş, insanlar unutmuşlar. Hiç haberi yok. Bir başlıyor kaseti takıp da göstermeye başlıyor. Bunu da yaptım, bunu da yaptım. Allah Allah, bunu ne zaman yaptı, o ne zaman. Hiç haberimiz yok falan. Ha, onlar unutmuş ama Cenab-ı Allah saydı. Evet. İşte Cenab-ı Allah bak amellerimiz hakkında da Allah onları saymıştır, kayda geçirmiştir ama onlar unutmuştur diyor. Ve ceddede tecdid etti Allah, yeniledi Allah Subhanahu Teala hadel ahde. Bak o ruhlar aleminde verdiğimiz ahdi tecdid ediyor. Ve zekkera ve tevkir etti, hatırlattı ne bize hadel mensiye. O unutulmuş olan değil mi? O ahdi hatırlattı. Neyle hatırlattı kardeşim? İrsalir rusuli ve inzalil kütübi. Kitapları indirmek, peygamberleri göndermekle bunu hatırlattı. İzâ kânel emru kezâlik felem yesbut el uzru. Öyleyse özür ne yapamaz? Sabit. Özür, ben mazurum. Benim hiç haberim yok. Ben böyle bir ahitle, söz ile sözleştiğimi bilmiyorum. Söyle bak. Cenab-ı Allah hem Kur'an'da bunu ilan etti, vahyi ilahiyle bunu bindirdi, peygamberler gönderdi. Bu ahdi bize devamlı ne yapıyor Cenab-ı Allah? Hatırlatıyor. Ha işte bak, şimdi demek istiyor ki, bunu niye hüccet olarak Cenab-ı Allah özellikle Kur'an'da zikrediyor? Çünkü adam der ki ben hatırlamıyorum, ben haberim yok. Böyle bir ahit olmuş olmuyor, ben hiç bildiğim yok. E dünyadaydık zaten, dünya başka bir alem idi. Bizim, ha kendine bir özür bulmak. Özür kapısı açmak iste. Kendine göre bir hüccet, Allah katında bir hüccet göstermek ister. Hüccet, senin hüccetin kaim değildir. Tamam mı? Cenab-ı Allah'ın hücceti kaimdir. Cenab-ı Allah çünkü bunu ilan etmiş. Ben size elestü rabbukum diye sordum. Kalü bela. Siz de bana böyle dediniz. Ha ondan sonra peygamberler gönderdi. Ahdi devamlı hatırlattı. Sen evet hatırlamıyorsun ama hatırlatıldığı zaman da ne yapman lazımdı? Kesbi imanla cevap vermen lazımdı. Vermedin sen mesulsün. Peki. Keda fit tefsiri tesir. Tesir tefsirinde böyle geçiyormuş. Böyle anlatmış bu meseleyi. Ve men kefere ba'de zalike. Kim ki bundan sonra küfrederse. Yani bu fıtri imandan sonra küfür de bulunursa. Fakat beddele ve gayyere. O fıtri imanı kesbi küfrle değiştirmiş oldu. Yani beddele ve gayyere imanehu el fıtriye. O fıtri imanını değiştirmiştir. Bil küfri küfrüyle bihtiyarihi. Evet ihtiyarıyla. Kendi isteğiyle, arzusuyla. Ellezî iktesebehu yani. Ellezî iktesebehu. Bihtiyarihi. Ellezî iktesebehu nüshadır o. Mahturtadan almışım. Ellezî iktesebehu bihtiyarihi. Kendi ihtiyarıyla kazandığı küfürdür yani. Bil küfrü küfür ki bi ihtiyarihi. Kendi ihtiyarıyla olan küfürdür ki ellevi iktesebehu. Onu kazandı yani o küfrü kazanmış. Bi ihtiyarihi yani bi ihtiyarihi tercüme ediyor yani. Bil küfri ellevi iktesebehu. Ellevi iktesebehu bi ihtiyarihi. Ba'del buluği. Buluğdan sonra buluğdan sonra efendim kendi arzu ve isteğiyle kazanmış olduğu küfür ile fıtri imanını değiştirmiş oluyor. Yani fıtri imanını izale etmiş, onun yerine kendi arzu ve isteğiyle kazanmış olduğu küfrü ikame etmiş olur. Ve men amene ve saddaka. Kim ki kim de iman eder, tasdik eder ba'de hurucihi ila darit teklif. Evet. Teklif yurdu olan dünyaya çıktıktan sonra ve sayruratihi akilen akıllı olduktan sonra aklı başına gelmiş, buluğa ermiş dünyada iman etti, tasdik etti fakat sebete aleyhi. Fakat sebete bu da sabit olmuştur aleyhi ala imanihil fıtri. Fıtri imanı üzerindeki ellezî hasale lehu yevmel mitak. Mitak günü kendisinde var olan o fıtri imanını ne yapmış? Onun üzerine sabit olmuş. Ve daveme. Tamam mı? Ve daveme. Ve daveme. O elif öteye kaçmış. Onu dal ile vav arasına al. Ve daveme. Ve devam etmiş olur. Ala zâlikel iman. İşte bu iman üzerine devam etmiş olur. Peki fein kıyle şöyle bir itiraz yapılsa denilse ki ha da yunakıdır. Bu tenakuz arz ediyor. Nakiz var burada. Zıtlık söz konusudur. Münakizdir. Aykırı oluyor, muhalif oluyor. Kavlehu Cenab-ı Allah'ın şu kavline. Kavlehu. Cenab-ı Allah'ın kavline evvela. Evvela Cenab-ı Allah'ın şu kavline münakızdır bu söz. Hangi kavline? Öncelikle şöyle. Yani evvela. Evvela Cenab-ı Allah'ın şey, Cenab-ı Allah'ın diyor. O ona seni ömrediyor. İmam Ebu Hanife'nin sözü olması lazım. خلق المخلوق سليما onu geçmiş miydik? Ha arkada dedik ya halakallahu teala el halqa selima min el küfr vel iman. Ha, salim olarak yarattı. Onu izah ediyor şimdi. Fein kıyla denilse ki hada şimdi imamın bu söylediği söz. Yani ve men kefer ba'del fakat beddele ve gayyara. Efendim ve men amene ve saddaka fakat tebede aleyh. Bu söz münakidun münakızdır. Yani muhaliftir kavlehu kavlel imam. İmamın sözüne evvela. Evvela imamın sözüne muhaliftir. Bir kere bunu cevap verelim. Diyelim ki bu söz, yani bu sözü söylemek imamın önceden söylediği bir söz vardı. Evvel emirde. Ne demişti bir sayfa öncesinde? Halakallahu teala el halka selimen minel küfür vel iman. İman ve küfürden salim olarak bütün mahlukatı yarattı. Bu söze muhaliftir. Şimdi ise diyorsun ki imanı var idi, efendim o imanını değiştirdi, küfür kıldı yerine. Veyahut da imana devam edince de o fıtri iman üzerine devam etti. Evet. Bir sanki lafızda bir zıtlık söz konusu, bir nakiz meydana geliyor yani. Kulna biz deriz ki manahu, onun manası şudur. Halakallahu selimen minel imanil kesbi. Bak, kesbi imandan salim olarak Cenab-ı Allah yarattı. Yoksa fıtri iman var. Fıtri iman var. Muttasifen bil imanil fıtri. Fıtri imanla muttasif, kesbi imandan salim. Tamam? Böyle yarattı. Evet. Ve kâle, evet. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, küllü mevludin yûledu alâ fıtratil İslam. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, İslam fıtrat üzerine. Fe ebevâhu, sonra onun anası babası, yühevvidânihi, Yahudi modası üzere yetiştirir. Ev yunasranihi veya Hristiyan modasında yetiştirir, Hristiyanlaştırır. Ev yümecisanihi veya o ateş gedelerin efendim prensipleri üzerine yetiştirir de onu mecusi kılar. Ve hâda delilun, işte bu delildir. Alâ enne etfâlel müslimîne, Müslümanların çocukları ve etfâlel kafirine. Mü'minûne, bunlar mü'mindirler. Neyle? Ne, ama neyle mü'mindirler? Bil imanil fıtri. Fıtri iman ile bunlar mü'mindirler. Evet. Velem yücbir ehaden, orada kaldık.